the things that we've been through. You should understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, so don't get excited when I come home late at night, 'cause we only act like children when we argue, fuss and fight. If you don't know me by now, you'll never, ever, ever know me. No, you won't. Got yours too. Just trust in me like I trust in you. And as long as we've been together, it should be easy to do. Oh, so just get yourself together, or we might as well say goodbye. Mooie van Ben Saunders. Die we natuurlijk ook kennen in vele andere uitvoeringen. Tja. Harold Melvin en de Blue Notes was er één van. Misschien wel de originele uitvoering. Welkom bij deze woensdagsaflevering van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Fijn dat je erbij bent, ook op deze woensdagavond. De warmste dag van deze week, als ik me niet vergis. Ja, want ik zie hier, het weerbericht was vandaag 11 graden in de stad Rotterdam. En natuurlijk op de eilanden zal het wel iets koeler zijn geweest door het zeewater, zal ik maar zeggen. Maar het is bijna herfst, zou je kunnen zeggen, en geen winter. En dat gaat nog een paar dagen voortduren, als ik het zo zie. Ook de kerstdagen. Een beetje vochtig, redelijk warm. Maar goed, laten we het niet over het weer gaan hebben in de show. We gaan het hebben over heerlijke muziek. Je oren worden echt heel erg gestreeld de komende 55 minuten. Met easy listening muziek, maar ook een paar interessante onderwerpen. Zo gaan we het hebben over de Rotterdam Music Awards. Dat zijn popprijzen. En het Sodade Festival is uitgeroepen tot het beste festival van 2017. We spreken met de organisatoren. Er is ook weer een column van Han van Horst. Dat gaat natuurlijk over kerstmis, want dat is over een paar dagen al. En zou Han daar een kritische noot bij hebben? We gaan het allemaal zo meteen horen. En er is een nieuwe website gemaakt voor Volg Je Zorg. Voor mensen die gebruik maken van de zorg. Misschien wel heel erg handig. Je hoort het allemaal hier in deze aflevering van De Late Avond. Our love Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Anders dan kerstnummers van de gestampte pot. Caro Emerald, natuurlijk. Hier is ze. Met, hoe heet dat ook weer? Oh, de titel kwijt. Nou ja, maakt niet uit. Het is in ieder geval hartstikke lekker. Jaarlijks organiseert de PopUnie Rotterdam de Rotterdam Music Award. Daar werd het Soldaten Festival verrassende winnaar van het Rotterdam Music Award categorie Beste Festival. Daarvan heb ik twee heren in de studio die er alles van weten, want zij zijn de gelukkige winnaars. En voor mij staat de prachtige award, waar ze ook zelf heel trots naar zitten te kijken. Ik praat met Tony en Oswald Dos Santos. Welkom in de studio. Ja, dank u wel. Ja, wat hebben jullie gedaan? Het Soldaten Festival. Wat was dat? Wat is het? Ja, Soldaten Festival is een Kaapverdiaanse festival in Rotterdam de Doelen. Daarin... Zijn er verschillende zalen met verschillende disciplines van onze muziek. Verschillende stijlen, maar ook een stukje cultuur wat je krijgt van Caverdia. En dat is het Soldatenfestival. Het is heel de middag door, tot heel de avond, tot in de late uurtjes. En het is voor jong en oud. Ja, dat is nu of is het geweest? Dat is geweest op afgelopen 10 juni. Ja. En het is nu het einde van het jaar en... Het was voor ons al verrassend om genomineerd te zijn. En uiteindelijk hebben we het ook nog eens gewonnen. Ja, wat was daar te beleven? Ja, van alles. Het cultuur van Caverdia. Daar staat het eigenlijk voor. Dus van alles van Caverdia. Van het eten, muziek. Echt van alles. Alles wat met Caverdia te maken heeft. Ja. Dat kon je daar terugvinden. Ja. Hebben jullie expres ingeschreven voor voor de award? Nee, je kan je niet ervoor inschrijven. Je wordt voor genomineerd. Ik weet niet hoe precies dat gaat met de PopUnie. Maar we waren een van de mensen die genomineerd zijn. Waaronder het Bevrijdingsfestival, Nursie Jazz, Blijdorf Festival. En wij dan. Ja, dat zijn niet de minste. Nee, inderdaad, inderdaad. En dan winnen, geweldig. De underdog. Ja. Hey, wat staat er in het juryrapport? Het juryrapport hebben wij niet gekregen. Het ging echt op stemmen. Dus we moesten zoveel mogelijk stemmen bij elkaar krijgen. Dus wij hebben onszelf eigenlijk een beetje gepromoot. En onze achterban, de bezoekers van het festival, gevraagd om te stemmen op ons. Ja. En dat hebben ze massaal gedaan. Ja. Maar wat wil je nou bereiken met zo'n festival? Ja, kijk, wat we willen bereiken, dat hebben we eigenlijk al bereikt. Het is het publiek en het geven, het laten zien waar het soldatenfestival voor staat. Dat je daar echt de cultuur kan proeven van Café. Dat hebben we al bereikt. Maar ik bedoel, het is je moet elke keer, elke keer beter worden. Elke keer puntjes op de i, steeds beter worden. En steeds elke keer andere artiesten. Ja, want het is natuurlijk een festival met muziek en wat je zei, eten. En, dus het is een heel dynamisch gebeuren eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. Maar vindt u het ook belangrijk om de Kaapverdische cultuur en muziek te laten zien aan de Rotterdammers? Ja, ik vind van wel. Ik vind wel. Kijk, het is niet alleen voor het festival. Staat als achterban, zeg maar, voor de Kaapverdianen. Maar het is niet alleen voor de Kaapverdianen. Ik bedoel dat die Kaapverdianen weten al wat ze kunnen verwachten. Bepaalde dingen van de cultuur van Kaapverdië. Maar het is voor iedereen toegankelijk. Dus we hebben niet alleen Kaapverdianen op het festival. Ja, is het Soldaten Festival een particulier initiatief? Of wordt het gesubsidieerd door de gemeente bijvoorbeeld? Ja, we zijn een stichting. We zijn allemaal vrijwilligers. En het wordt inderdaad gesubsidieerd door de gemeente, Rotterdam Festivals. En zo zijn er nog een aantal andere. Ja, ik ben echt toch veel stiekem benieuwd waar jullie nu mee bezig zijn voor de volgende keer. Want het is zo weer juni. Ja, we zijn al eigenlijk we waren klaar 10 juni en waren we bezig met 2018. Heel veel geëvalueerd en op naar 2018. Wat nieuw eraan is, het wordt een tweedaagse festival. Ja, we willen toch nog een brede programmering aanbieden. Meer bezoekers kunnen trekken. En meer laten zien wat we aan cultuur hebben en gezelligheid. Ja, wat is nou het mooie aan de Kaapverdiaanse cultuur die je wil delen met de regio? Ja, de liefde voor muziek. De passie. De samenhorigheid. En gewoon lekker genieten. Nou, ik denk bij jezelf, het is hartstikke leuk om daar kennis van te nemen. En natuurlijk die prachtige trofee te bekijken. Want die staat vast wel op jullie website, hè? Hij staat er nog niet op. Hey. We hebben hem eigenlijk een uurtje geleden gekregen. Oei. Hey, het is een prachtige award. Ik denk gezien de popunie kennende is, zijn ze zeer kritisch. En de mensen, om mensen sowieso te nomineren. Ja. Dus ik wens jullie veel succes. Waar kunnen mensen meer informatie vinden trouwens? Dat zou ik bijna vergeten zeggen. Ja, op soldatenfestival.nl. Dat is makkelijk, hè? Ja. Nou, heel veel succes met het volgende festival. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. J'aime quand le vent nous taquine, quand il joue dans tes cheveux, quand tu te fais ballerine pour le suivre pas gracieux. Ta voix

gekleed als iemand uit de oude tijd. Zaterdagmiddag kreeg ik een lange groene cape met daaraan vastgemaakte sjaal die je met een brede zwaai kon omslaan. Ook was er voor mij een hoge hoed. Die twee kledingstukken waren voldoende om me helemaal en totaal te veranderen in een 19e eeuws heerschap. Ik zag er niet alleen zo uit, ik werd het ook. Gedaan was het met mijn progressieve praatjes. Hoed en cape hadden mij gemaakt tot een heer van stand, of liever gezegd een heer vol standsbestef. Je bent net Ebenezer Scrooge, zei een kennis van mij waarderend. Ook Irene passeerde, ze wankelde en lalde. Desgevraagd verklaarde Irene fluisterend dat zij een aan de drank verslaafde bedelares verbeelde uit de 19e eeuw. En ik, was ik dan Ebenezer Scrooge? Geensdeels. Ik stelde mij tijdens de rondleiding voor als Maximiliaan Heiligers van de bekende Bacchus Jenever en de Drie Sterren Cognac. Het was lelijk weer, maar de cape beschermde mij goed tegen de elementen. Zo bracht de hoed en cape mij in de kerstsfeer. Het was aangenaam. Ik leefde bovendien in het besef dat ik dit jaar de kerstdagen niet thuis hoefde uit te zitten, zoals me in het verleden vaak genoeg is overkomen. Dat uitzitten viel in de praktijk overigens wel mee. Je krijgt eindelijk eens de kans om behoorlijk uit te slapen. En voor het overige zijn er op de televisie altijd wel films te vinden, ook al heb je die vaak al eens een keertje gezien. Kerstol bij de hand en voldoende lafenis, dan zijn die dagen in een oogwenk voorbij. Het is daarbij vooral van belang dat je je niet buitengesloten voelt. Ik weet dat deze feestdagen veel eenzaamheid brengen. Met name eerste kerstdag en oudejaarsavond kunnen zwaar zijn als je zo gauw niet iemand hebt om de feeststemming mee te delen die aan alle kanten tegen je aanwaait zonder dat je er werkelijk door geraakt wordt. Je kijkt uit het raam en je ziet overal de lichten branden en de visite aankomen. Met mijn hoed en mijn cape vertegenwoordig ik de kerstideologie van geborgenheid, van veiligheid en van gezelligheid, net als de dames van het koor die voor de gelegenheid in 19e eeuwse jurken hadden gehesen en pothoedjes droegen. En die ideologie kan je midden in je gezicht slaan als je er niet goed op bent voorbereid. Het volgende is belangrijk. Kerstmis duurt maar 2 dagen en oud en nieuw 1 avond. Dan is het allemaal weer voor een jaar voorbij. Als je niemand hebt om naartoe te gaan, is dat geen reden om verwijtende gedachten te koesteren. Je hebt in ieder geval geen reden om jezelf iets te verwijten, maar een ander heeft ook niks kwaads gedaan. Je staat er alleen voor en daar kan niemand iets aan doen, vooral jijzelf niet. Je zit alleen door een samenloop van omstandigheden op je eentje. Niemand zegt lieve dingen tegen je, maar er zeurt ook niemand aan je kop. In een groot gezelschap tussen andere mensen, daar kun je je pas eenzaam voelen. Dat er geen bezoek komt en dat er niemand is waar je naartoe wilt gaan, betekent niet dat je leven mislukt is of dat het verder ook zo zal blijven. Het betekent gewoon niks. Het staat nergens voor. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Probeer geen betekenis te hechten aan deze dagen. Zet een muziekje op. Pak de Bijbel. Lees het boek Prediker. Ik heb tuinen en parken aangelegd, schrijft de prediker. En daarin een keur van vruchtbomen geplant. Ik heb slaven en slavinnen gekocht. En ook hun kinderen werden slaven in mijn huis. Ik bezat talrijke runderen, schapen en geiten, meer dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb goud en zilver opgestapeld en in de rijkdommen gedeeld van koningen en landen. Ik heb zangers en zangeressen aangesteld en het genot geproefd van vele, vele vrouwen. Grootste dingen heb ik ondernomen en meer bezit vergaard dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Bij dat alles wat ik voor mezelf verworven had, behield ik ook mijn wijsheid. Alles wat mijn ogen vroegen, heb ik ze gegund. Elke vreugde die mijn hart verlangde, heb ik het gegeven. En ik genoot naar hartelust van het goede dat ik had verworven. Het was het loon voor mijn gezoeg. Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in ogenschouw. Alles wat mijn moeizaam gezwoeg opgeleverd had. En ik zag in dat het allemaal lucht en de najager van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon. Mensen, probeer zeker op deze dagen nergens naar te verlangen. Mis niks. Wees jezelf. En in dat licht wens ik u allemaal een fijne kerst. Otra Navidad, otro año más de recordación. Estaré muy triste, para mí no habrá fiestas ni alegría. Y en el año nuevo, mi alma solitaria y mi corazón llorarán la ausencia de la santa y buena noviecita mía. ¡Qué dolor más grande yo sentí aquel día, primero de enero, cuando todo el pueblo, contento y feliz, reía y gozaba! Mi novia me dijo, amor de mi vida, siento que me muero. Y expiro en mis brazos aquella mujer que tanto adoraba. La estreché en mi pecho, lloré amargamente su sentida ausencia. Desde aquel instante me quedé tan solo con mi sufrimiento. Por eso en los días de las Navidades para mí no hay fiestas, porque tengo el alma llena de recuerdos y de sufrimiento. La estreché en mi pecho, lloré amargamente su sentida ausencia. Desde aquel instante me quedé tan solo con mi sufrimiento. Por eso en los días de las Navidades para mí no hay fiesta, porque tengo el alma llena de recuerdos y de sufrimiento. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Begin to howl.

met me dood. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Zou je maar overkomen, hè? Wat een liefde spreekt hier weer uit dit nummer van Guus Meeuwis hier in de late avond, Toen ik je zag. Kort geleden is de website volgjezorg.nl gelanceerd. Bedoeld voor alle Nederlanders die toestemming hebben gegeven voor het uitwisselen van hun medische gegevens via het landelijk schakelpunt of overwegen dat te doen. Onder de noemer Volg je Zorg krijgen patiënten bovendien informatie over de uitwisseling van medische gegevens en de ontwikkelingen daarin. Je hoort meer in het gesprek met Mariska de Vries. De nieuwe website volgjezorg.nl geeft de patiënt meer inzicht. Ik ga daarover praten met Alf Zwilling. Hij is manager corporate communicatie van het VZVZ Service Centrum. Meneer Zwilling, wat is het VZVZ Service Centrum? Zullen we daarmee beginnen? Ja, dat is de werkmaatschappij van een vereniging. De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Het is een vereniging die een tijdje geleden opgericht is door zorgaanbieders. Als hun behoefte, om hun behoefte in te vullen voor de uitwisseling van medische gegevens. Dan moet je vooral denken aan huisartsen, apothekers, ziekenhuizen, specialisten in ziekenhuizen. Die behoefte hebben aan vooral medicatieinformatie. Als de patiënt zich meldt bij hun en een behandeling wil. Ja, er is in het verleden een hoop gedoe over geweest. We hebben hele discussies gehad over het elektronisch patiëntendossier. Dit is niet hetzelfde als een elektronisch patiëntendossier, begrijp nee, ik? Nee, dat wil heel duidelijk zijn. Een elektronisch patiëntendossier is wat de dokter bijhoudt. De dokter had vroeger zo'n kaart. Uit de kaartenbak, daar schreef hij alles ja. op, in de kaartenbak. En wat je nu ziet is een dossier dat elektronisch is, wat gewoon in de computer geschreven wordt. We zien allemaal de huisarts achter een scherm zitten, toch? Ja, klopt. Maar kunnen nu gegevens uitgewisseld worden. Daar moet je wel toestemming voor geven, neem ik aan. Ja. Daar moet je als patiënt voor tekenen. En dan kan een ziekenhuisarts kan de gegevens van de huisarts opvragen. En als je in een andere plaats dan waar je woont ziek wordt, kan de vervangende arts daar ook jouw gegevens opvragen of niet? Dat is een heleboel vragen in één. Dat zijn een paar onderwerpen tegelijk, laat ik het zo zeggen. Ten eerste gaat het erom dat de patiënt, die heeft natuurlijk iets te maken met die gegevens, die zegt van ja, als je die gegevens van mij beschikbaar gaat stellen, moet ik er wel toestemming voor geven. Dus als patiënt heb je daar iets over te zeggen. Uiteraard, ja. Die gegevens moeten dan beschikbaar zijn in het geval er een behandeling nodig is. Dat kan een reguliere behandeling zijn in het ziekenhuis. Maar het kan ook een waarneemsituatie zijn. Als je in het weekend bij een huisartsenpost moet zijn. Dat kan je ook niet helemaal voorzien. Dan is het wel handig als je gegevens beschikbaar zijn. Nou, daar geef je toestemming voor. Er is wel een bepaalde beperking ingesteld. Dus medicatiegegevens, die zijn toegankelijk voor andere apothekers, voor huisartsen en voor specialisten in het ziekenhuis of een bepaalde andere zorginstellingen. Maar de gegevens van de huisarts zijn alleen maar toegankelijk voor de huisartsenpost. Die zijn dus niet voor anderen toegankelijk. En dan datgene wat in de huisartsenpost gezien wordt, is ook nog maar een uittreksel van het hele dossier. Ja, oké. Okay. En de nieuwe website, wat voegt die toe aan dit systeem? Ja, die regelt dat een paar dingen voor de patiënt. De patiënt kan op drie manieren toestemming geven. Dat kan hij doen in een gesprek met de zorgaanbieder. Of met de zorgverlener zelf. Dus dat kan hij gewoon tegen de assistent van de huisarts zeggen. Of tegen de assistent in de apotheek. Je kunt het ook schriftelijk doen. Dus je kunt een papiertje invullen en dat zit in de brochure die je krijgt. En daar zit dan gewoon een toestemmingsformulier. Dat kun je ondertekenen, kun je teruggeven. En dan wordt het ook geregistreerd in het systeem van de zorgverlener. Of je kunt het online doen via wat vroeger de website heette ikgeeftoestemming.nl. Nou, die hebben we in die site volgjezorg.nl opgenomen. Samen met een ander portaal. Want je wilt ook wel weten wat er met je toestemming gebeurt. Nou, dat kan je in het andere portaal zien. Dat had geen naam, ja, het VZVZ Informatiecentrum Online. Maar dat is een beetje een moeilijk woord. Dus hebben we die twee dingen bij elkaar gebracht. En één site apart voor de patiënt, voor de burger. Er is nog een hoop werk te doen als ik het zo hoor. Er is heel veel te doen en allemaal in het belang van de patiënten. En er wordt hard aangewerkt, dat is belangrijk. Goed, wij blijven de ontwikkelingen volgen. En als mensen zich dus toestemming hebben gegeven, kunnen ze op deze website hun eigen gegevens opvragen? Ja, het is wel handig als ze DigiD met sms-functie hebben. Want, je moet de DigiD hebben en dan... Die informatie is natuurlijk wel goed beveiligd. Precies, daar hadden we het net over, ja. Oké, als je dat hebt, dan kun je dus bij je eigen gegevens. Ja. En dan kun je dus kijken wat er allemaal gebeurt. Als je nog één keer de website wilt noemen, dan... Volgjezorg.nl. Volgjezorg.nl. Ik sprak daarover met meneer Zwilling. Hij is manager corporate communicatie van het VZVZ Servicecentrum. Dank u wel. En met deze bijdrage van Mariska de Vries kwam er alweer een einde aan deze aflevering van de late avond. Dank je wel voor je gezelschap. En ik hoop dat je het een beetje naar je zin hebt gehad. En dat je zo meteen ook een rustige nacht ingaat na deze prachtige muziek. En er komt nog wat moois aan hoor. The Doors and Ships and Sails. Om je te laten wegglijden als je in bed ligt. Niet hoeft te werken. Want als je moet werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Morgenavond is er weer een late avond. Dan met natuurlijk Bert de Wolf. Ik wens je een mooie nacht. Welterusten. En zoals gezegd, een goede wacht. Cause to wander's my infection. love you. Why do ships with sail?